Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Szef MSWiA podpisał wniosek o unijną pomoc po sierpniowych nawałnicach. Liczy na 35 milionów złotych wsparcia. W Hiszpanii wpadł podejrzewany w sprawie zabójstwa 19-latka w Katowicach. Ma być wydany Polsce. W serwisie też zaproszenie na mecz. Jutro na stadionie w Chorzowie drużyna Trójki zmierzy się z reprezentacją śląskich artystów. 35 milionów złotych. MSWiA szacuje, że Polska może liczyć na takie wsparcie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej po sierpniowych nawałnicach. Szef resortu podpisał wniosek do Komisji Europejskiej o pomoc dla terenów dotkniętych kataklizmem. Wartość strat, jak wyliczono, to 2 miliardy 100 milionów złotych, mówi Mariusz Błaszczak. Przeszło połowa tej sumy to straty, które poniosły lasy państwowe. To jest 1 100 000 000 zł. Kwota wypłat z Funduszu Solidarności wynosi 2,5% strat, czyli prawie 35 milionów złotych. W porównaniu z funduszem klęskowym państwa polskiego jest to niezbyt wysoka suma, ale wychodzimy z założenia, że każde dostępne pieniądze powinny trafić, jeżeli to jest oczywiście uzasadnione, do naszego kraju w sytuacji, która miała miejsce w sierpniu tego roku. Pieniądze z funduszu mają trafić do województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Dariusz N., pseudonim Ostry, podejrzewany w sprawie zabójstwa 19-latka w centrum Katowic latem tego roku, został zatrzymany w Hiszpanii, informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Podejrzany został zatrzymany i w tej chwili jest wdrażana procedura związana z przekazaniem. Właściwy organu Hiszpanii będzie podejmował decyzję w przedmiocie wydania podejrzanego. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Wkrótce ma się rozpocząć proces 3 nieletnich podejrzanych o napad na 2 Polaków w Rimini. Poinformowały o tym włoskie media, nie podały jednak daty. Do napadu i gwałtu doszło 25 sierpnia. Wśród podejrzanych jest 20-letni Nigeryjczyk oraz jego 16-letni rodak oraz dwaj bracia, Marokańczycy, w wieku 15-17 lat. Proces Nigeryjczyka, uważanego za szefa bandy, toczy się od 3 października w Rimini. Nieletni mieliby stanąć przed sądem w Bolonii po ich ostatnim przesłuchaniu w sprawie napadu na 2 włoskich turystów 12 sierpnia w Rimini. Prowadząca sprawę prokurator zamierza wystąpić o natychmiastowe osądzenie podejrzanych, co może przyspieszyć proces. Gwałtowne deszcze z gradem przechodzą nad Grecją. W wielu regionach są kłopoty z komunikacją. Kilka dni temu temperatura w Grecji była tak wysoka, że mieszkańcy mówili o drugim w tym roku lecie. Teraz borykają się z problemami spowodowanymi przez gwałtowne deszcze, burze i grad. Bryłki lodu na autostradzie w regionie Ftiotydy w środkowej Grecji były tak duże, że potrzebne było odśnieżanie drogi. Część greckich naukowców twierdzi, że tego typu niecodzienne zjawiska pogodowe są związane ze zmianami klimatycznymi na świecie i będą coraz częstsze. W Grecji objawiać się będą w postaci długich upałów i opadów o intensywności podobnej do tej w zachodniej Europie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Stadion Śląski wraca do gry. Po jego ponownym otwarciu kilka tygodni temu grała już młodzieżowa reprezentacja Polski. Jutro w Chorzowie zagrają dziennikarze trzeciego programu Polskiego Radia. Naszym przeciwnikiem będzie reprezentacja śląskich artystów i kreatorów kultury, mówi dziennikarz Trójki Michał Olszański. Generalnie są bardzo kulturalni, ale jak znam Ślązaków, to także mają ogromną ambicję i nie popuszczą. Sięgamy zatem po to, co grzmoty z Myśliwieckiej mają najlepszego. Będą szybcy skrzydłowi, Stelmach, Karusta, będzie dobra obrona, Januszewski, Łoniewski, Pośpiech. Będą oczywiście akcenty zabawne, no bo jak ja wejdę na boisko, to raczej spodziewam się, że będzie więcej śmiechu niż konkretnych akcji. W drużynie Trójki zagrają też dwaj byli piłkarze, Maciej Szczęsny i Jacek Bedna. W drużynie Śląska m.in. Przemysław Myszor-Zmysłowic czy poeta Bartłomiej Majzel, który mówi, że pierwszy trening już za zawodnikami. Po tym treningu trochę bolą nas chyba wszystkich nogi, więc całkiem możliwe, że będziecie mieli przewagę nad nami, bo chyba się trochę zajechaliśmy. Taktyka jest bardzo prosta, ponieważ gramy z Trójką, no to chcielibyśmy przynajmniej 3 bramki strzelić. Będziemy grali tak na 3 kontakty z piłką. Będziemy mogli zrobić 3 podania, zanim strzelimy bramkę. No i będziemy trzymać kciuki, żeby nie było 3 cyfrówki. Trójka na Stadionie Śląskim będzie już od rana, od 6:00 poranna audycja Zapraszamy do Trójki, a od 16:00 popołudniowa. Początek meczu o 17:05. Oczywiście zapraszamy Państwa na trybunę. To był serwis Trójki.

wise man, you know you're never coming back. That's the bridge and the gully and the river and the tracks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you up in his arms, tell you that you've been good, boys and girls. He'll rekindle all those dreams it took you a lifetime to destroy. Man, he'll reach deep into the hole, heal your shrinking souls. Baby, don't you worry, buddy, he ain't coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You ain't got no money, he'll get you some. You don't like that guy that you're with, he'll find you a different one. You've lost your self-respect, you feel like a pack of insects. Don't you worry, buddy, 'cause here he comes. Through the barrio and the bowery and the ghetto and the slum. Well, his shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your nightmare, you'll meet him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm wanting you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Wszyscy się zastanawiają, gdzie te 2,5 godziny przemknęły. Jak one przemknęły? Jak to w ogóle było możliwe? Nick Cave nie z płyty na płytę, nie z koncertu na koncert. On chyba z tygodnia na tydzień jest coraz lepszy. To, co wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć. W większości ci, którzy 8 miesięcy temu, bo patrzę na datę zakupu biletu 24 lutego. Ci, którzy 8 miesięcy temu postanowili, że idą na ten koncert. Ci pomieścili się wczoraj w sali Torwaru. No i to było po prostu wzruszające, piękne, niezapomniane i... I ja opowiadałem Państwu niejednokrotnie, że najpiękniejszym koncertem dla mnie to jest taki, na którym się popłakałem. I wczoraj pomyślałem sobie, że nie płakałem już z półtora roku na żadnym koncercie, a wczoraj to trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło, ale w każdym razie coraz mniej widziałem scenę i artystów i coraz bardziej te sylwetki były zamazane. No, po prostu olśniewające. Nick Cave z zespołem The Bad Seeds wczoraj w Warszawie. I gdyby nie to, że mamy mało czasu i gdyby nie to, że tonacja pęka od różnych ważnych, nowych, ale i odległych, też istotnych płyt, to poświęcilibyśmy na pewno temu koncertowi całą dzisiejszą, tak pięknie do wczoraj rano skonstruowaną audycję. Bo miała się zacząć tak. Gdy już apteki przenika październik i nie ma leków na smutek i katar, jedyny stwórca dał nam medykament, to w szklance mocna, gorąca herbata. Gdy z fortepianem się w domu zamykam, to śpiewam głośno na chwałę czajnika. Układam sonet z herbacianych listków na dobrotliwy czajnik z gwizdkiem. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. Miłosną wpadniesz katastrofę, gdy cię choroby zginają jak klamkę. Niech na ratunek bierze pogotowie z pełną po brzegi czaju filiżanką. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną w blaszance. Wypływa na senne morze cudowny, blaszany parowiec. W obłoku pary odmienia serca zmartwione jesienią. Tak pięknie pachną w blaszance Indie i chińskie latawce. Tak pięknie pachną. To zespół adwokacki Dyskrecja, który, aż się trudno uwierzyć w te informacje, ale no, daty są jakie są. Powstał w 1977 roku, 40-lecie obchodzi, a z programem trzecim współpracuje od 1983. No i Czajnik, Ciepłe słowo, czajnik. Ciepłe słowa będą nam niedługo bardzo potrzebne. Powstał na początku współpracy z programem trzecim i od razu stał się ulubionym utworem słuchaczy i pierwszy raz na płycie pojawił się w roku 2000 i to była płyta, która się nazywała Minimax. Może znane Państwu słowo. No musi być dziś, bo październik się trochę kończy już i trzeba odszukać płytę zespołu Can z utworem November, ale to najwcześniej w przyszłą środę. No dobrze, jak się to pięknie wszystko poukładało. Pojutrze ujawnia się zupełnie nowa płyta. Myślę, że Państwo żadnego z niej utworu jeszcze nie słyszeli. To jeden bym polecał bardzo Państwa uszom. On otwiera płytę. Nie jest krótki, 6,5 minuty, jak na 40-parominutową tonację, no ale jest. I zapewniam, wart Państwa uszu od początku. Leave your fears on the shore. prawda, że piękne? No to z jakiego kraju zespół pochodzi? Dobrze. Dobrze, z Polski. Rok temu, myślę, że nie jeden raz na pewno, odtwarzałem dla Państwa grupę, to debiut wtedy był, pierwsza płytka, którą zespół mi podesłał, zespół Stars About, to jedno słowo. I gdyby chcieli Państwo, bo płyta nie jest do kupienia w żadnym sklepie, nie będzie, bo ona się ujawnia pojutrze dopiero. Stars About, to jest jedno słowo, potem .bandcamp.com i tak można do nich trafić. Odtwarzałem wtedy i powiedziałem, że bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy na następnej płycie. No i proszę, jak ładnie się te dźwięki poukładały. Czy nie, jeszcze za dwie w pół, ale ja przeciągnę dzisiaj odrobinkę Państwu zegar. Przytrzymam wskazówkę, ponieważ, a no właśnie, wszyscy czekają na tę płytę. Nie muszę nic zapowiadać, ani po głosie go Państwo poznają. Jego się poznaje po głosie po 2 sekundach. Said your heart was just a rubber band, and you can't stretch it anymore. You crossed your arms across your chest, you hid your body to protest, and dived into the floor. You said, how can you be in there? We are gotta pick a place. And I should be, but I don't mean take away the things you've seen. But baby, let me tell you, I can travel space. Said I'd love to sing this tune, but all of this is all too soon. Boy, you better teach me how to sing. And you put your arms across the side, showing me where God resides. And you dive into the flower again. Napisali Państwo, to nasz przyjaciel Asaf. No bo on jest. Asaf Avidan, Green and Blue i wkrótce cała płyta. Ale tak ładnie po drobnym fragmencie ujawnia, co szykuje dla nas. Przytrzymałem 2 minuty zegarek. No proszę mi wybaczyć, ale to specjalny taki dzień. Jak to było, że to 55 lat temu? No tak, plus minus 55 lat temu. Młody Robert Plant, młody Jimmy Page się wsłuchiwali w to nagranie. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. Y'all make me feel so good. You make me feel all right. You make me feel so good. Oh, you make me feel all right. You make me feel so good. You make me feel all right. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside, woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. Ain't fooling, you need schooling. Baby, you know you need cooling. Woman, way down inside, woman, you need love. You got to have some love. You got to have some love. You got to have some love. Takie prościutkie 160 sekund, prawda? Willie Dixon napisał, Muddy Waters zaśpiewał, a ile się potem działo. Dlaczego? No bo w 1969, o czym ostatnio sporo państwo z nami rozmawiają, to ukazała się płyta Led Zeppelin numer 2. Tak, strona pierwsza, utwór pierwszy. Ta Whole Lotta Love. No i proszę bardzo, jak to wszystko się poukładało. W sprawie rocznic i w sprawie kalendarza nie pomieścimy wszystkiego, ale przynajmniej, żebyśmy pamiętali, że dzisiaj urodziny Johna Andersona. Dzisiaj zawsze wysyłałem mu od państwa faksem, ale faks nie działał. Już rok temu próbowałem 2. Faks nie działa. Może już po prostu takie urządzenie nie istnieje. John Anderson dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Dzisiaj również 2 smutne rocznice. W 2004 zmarł John Peel, o którym nie tak dawno przy okazji rocznicy jego urodzin sporo w tonacji rozmawialiśmy. I dzisiaj również 12. rocznica śmierci Miry Kubasińskiej. Prześni się już dzień. Ptaki weszły w sen. Ogień, ogień się słońca wkoło, a mnie chłód, ostry chłód przeżywa. Coraz bardziej sama jestem tu, dom mój cień przykrywa. Całe ciepło z sobą wziąłeś stąd, teraz mrok tu mieszka. Coraz bardziej wyspą jest mój dom, ostów sztuń na ścieżkach. Kubasińska, ogień. Myślę sobie o tych rzeczach, słuchając Hollota Love, słuchając przed chwilką Breakoutów, pomyślałem sobie, znaczy trochę pomyślałem sobie już w domu, ile trzeba, żeby utwór przetrwał 50 lat. Ile trzeba, żeby utwór został zapamiętany na zawsze. No, jest takich utworów troszkę i państwo pomagają mi pomieścić je w środowych tonacjach trójki. Bardzo naprawdę się cieszę. Ta pięćdziesiątka, która właściwie dotyczy tylko Minimaxu i to dopiero we wrześniu będzie dotyczyła, jak przyjdzie wrzesień, to ona bardzo w tym wszystkim pomaga. To teraz mam taki jeszcze jeden utwór i no właśnie, powinienem jeszcze powiedzieć o, ale to za chwilę. Sting. Tydzień temu opowiadaliśmy sobie razem o wrażeniach z krakowskiego koncertu i tam się nagle okazało, że on jest ponadczasowo. Oczywiście wszystko wczoraj wieczorem zostało pozamieniane, no ale niech będzie. Sting pokazał nam w Krakowie, że on w dalszym ciągu będzie zaskakiwać odbiorców, tak jak obiecywał. Mam to nagrane. Patrzył na mnie i mówił: mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę zaskakiwać odbiorców mojej muzyki. I mean, I hope that I will continue to surprise people who listen to my music. Moją intencją jest rozwijać się jako muzyk, as a musician, and to get better. Być lepszym, ciągle lepszym kompozytorem, wokalistą, autorem tekstów. Element niespodzianki jest tu bardzo ważny. Now we understand Sting. This is what he does. Nie chcę, by ludzie mówili: o, Sting, już wiemy, jaki jest, rozumiemy go. Wiemy, co nam pokaże. Wtedy skończyłaby się moja wolność, bo ona polega na tym, że ciągle mam w zanadrzu coś, co mnie, czego się jeszcze po mnie nikt nie spodziewał. No i proszę bardzo, to mogę sięgnąć do tej płyty z 1981 roku? Winylowy album z policjantami? Thank you. No, proszę bardzo. I mają państwo rację. Właśnie za chwilkę odezwie się prowadzący i powie to słynne Eric Clapton. Ale dziś nie mamy miejsca, nie odtworzymy dzisiaj. Płyta może wrócić za tydzień, za dwa, kiedy będą państwo chcieli. Tam mnóstwo cudeniek na tej płycie, no, ale dziś, żeby zamknąć ten koncert Stinga, oszałamiający też. Przed 12 dniami. Patrzę na te wszystkie płyty Nicka Cave'a. Układałem sobie, patrząc na bilet przez tyle miesięcy, układałem sobie taką koncertowy zestaw utworów. No, nie wszystko mi się potwierdziło. Nie było tego. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone and she has left me. And no more shall we part. Contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letter start. Sadly, you're in the depths of winter, and no more shall. Hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall. Chain of command has been silenced now, and all of those birds would have sung to your beautiful heart anyhow. I'm not free now. Lord, stay by me. And don't go down. I never. What are you talking about? For no more shall we part. And no more shall we part. No, gdyby tak mogło być. Patrzę sobie na te płyty podpisane dawno temu, 91 rok. Zdjęcie, które wtedy mamy w jakimś barze po jakiejś konwencji. No i potem wspomnienie z tego koncertu oszałamiającego, dwóch w Warszawie, w Kongresowej. Pięknie było w tonacji i pięknie było wczoraj. Dziękujemy. Do przyszłej środy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Od czego zaczyna się nauka żeglowania? Kto ją w Polsce prowadzi? Odpowiedź zna na pewno żeglarski autorytet Roman Paszke. Czy te zajęcia można rozpocząć jesienią? Ja myślę, że można rozpocząć o każdej porze roku. Dzisiaj są takie możliwości, że nawet zimą są rejony na świecie, gdzie można spokojnie żeglować. I nie jest to jakiś problem, ani problem z odległością, ani z wypożyczeniem jachtu. Natomiast, żeby posiąść odpowiednią wiedzę, ja myślę, że należy się oprzeć o jakiś klub. Są kluby, które się specjalizują w szkoleniu żeglarzy, ale też takie kluby prywatne, które zrzeszają tylko ludzi, którzy mają swoje własne jednostki i również prowadzą takie szkolenia. Więc myślę, że przede wszystkim klub, rozpoczęcie pracy od podstaw, naukę żeglowania z instruktorem, czy z trenerem, obojętnie czy na jachcie dużym, czy na nauce przygotowawczej, czy nauce z jakiejś klasy olimpijskiej. Wszystko zależy od aspiracji i od tego, co chcemy robić. Najpierw teoria. Ja jestem zwolennikiem jednoczesnego łączenia teorii i praktyki, a właściwie nauki żeglowania przez praktykę. Po prostu tak mówi mi doświadczenie, że ludzie się mniej zrażają i bardziej się zapalają do żeglowania, jak się uczą przez praktykę, czyli przez żeglowanie. Jak długo trwają takie zajęcia? W którym momencie można już myśleć o samodzielnym wypłynięciu na wodę? W różnych krajach różnie to wygląda. Ja jestem w ogóle zwolennikiem systemu angielskiego, który jest prowadzony przez Royal Yachting Association i rzeczywiście Anglicy to podzielili na takie, że mamy podstawowy stopień żeglarza, czyli człowieka, który pływa w załodze. Potem mamy kolejny stopień, to jest taki daily skipper, czyli już można powiedzieć prawie kapitan, ale taki, który pływa tylko w ciągu dnia i to też na określonej wielkości łodzi. Czyli jeszcze nie ma tego żeglowania w nocy. I potem po kolei przechodzi się do kolejnych etapów i rzeczywiście istotą tego systemu jest to, że instruktor, który przygotowuje danego delikwenta do żeglowania, on się podpisuje osobiście na patencie. To nie jest osoba bezimienna, czyli nie otrzymujemy patentu, który wydała jakaś tam federacja, tylko ktoś, kto się podpisuje własnym nazwiskiem, ręczy za tego człowieka, który jest według niego przygotowany. To jest, ja myślę, bardzo dobry rodzaj odpowiedzialności. Zawsze mi mówiono, że zaczyna się to szkolenie na łódkach w Polsce, na optymistach. Najlepiej się uczyć, jeżeli jest się w takim wieku, żeby rozpoczynać na optymiście, bo wtedy najprędzej chwytamy i czujemy wiatr. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro! Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment, na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, pralka Top Indesit, klasa A++ za 899, RRSO wynosi 0%, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3 zł 90 za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.